نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. انسان غلطی کا پتلا ہے، اور خاص طور پہ آج کل کا مسلمان، اللہ محفوظ فرمائے تو فرمائے، اکثریت گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. گناہ کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، بدنصیب ہے وہ انسان جو گناہوں کو اپنی عادت بنا لیتا ہے. خوش نصیب ہے وہ جس سے گناہ ہو جائے اور وہ گناہ ہونے کے بعد پھر اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے معافیوں کا سوال کرے اور اللہ کو راضی کرے، یہ خوش نصیب انسان ہے. آئیے کچھ ایسے خوش نصیبوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے غلطی ہوئی تو پھر انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کیا، اپنی اس خطا پر اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، اپنے اللہ کو منایا، اپنے اللہ سے معافی مانگی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. مالک فرماتا ہے، اور اللہ کے قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، اور اللہ سے دعا ہے سب سے پہلے کہنے والے کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک کا فرمان ہے، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ. الم یعلموا، کیا یہ انسان نہیں جانتے، یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ صدقات خیرات لیتا ہے اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ اتنا غفور و رحیم ہے، اتنا رحم فرمانے والا ہے کہ جو اس کی طرف جھکتا ہے، جو معافیوں کا سوال کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس سے گناہ ہو جائے، جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، یعنی یاد رکھیے گناہ کرنا اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے. گناہ کرنے سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، نہ تو اللہ کی حکومت میں کوئی کمی آتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، مالک فرماتا ہے، اگر تم سارے کے سارے انسان بہترین متقی انسان کی شکل اختیار کر لو، اللہ کی حکومت میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر سارے کے سارے انسان بدترین انسان کی شکل اختیار کر لو، اللہ کی حکومت میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں ہوگی. نیکی کریں گے تو اپنے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اور اگر گناہوں کی زندگی گزاریں گے تو اپنا بھی بیڑا غرق ہوگا، کسی کا کوئی نقصان نہیں. اسی لیے مالک فرماتا ہے، جس سے گناہ ہو جائے، جو اپنی ذات پہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر یہ گناہ اس کے دل میں کھٹکے، اس کو شرمسار کرے، وہ اللہ کی طرف استغفار کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا. اللہ گناہگار کی توبہ کو قبول کرتا ہے، پھر رحم فرماتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، اپنے دل کے اندر اس سوچ کو پروان دیجئے، اس خیال کو جگہ دیجئے کہ اگر زندگی میں کبھی بھی خطا ہو جائے، کبھی بھی غلطی ہو جائے، شریعت کی نافرمانی ہو جائے، تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اسی زندگی کو نہیں اپنانا، بلکہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا الہ، وہ عظیم ذات، وہ غفور و رحیم ذات کہ معافی مانگنے پر وہ ہر خطا کو معاف کر دیتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا ذکر اللہ کی کتاب سے سنیے، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ اور ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ دونوں اس جنت کے اندر رہو، اور جو جی چاہے کھاؤ، جنت کی نعمتوں کو استعمال کرو، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ولا تقربا هذه الشجره، صرف ایک پابندی ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور اگر تم اس کے قریب گئے تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب شیطان انسان کا اصلی دشمن، سیدنا آدم کا دشمن، اولاد آدم کا دشمن، اس نے تو شروع سے قسم کھائی تھی اس آدم کی وجہ سے، اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے مجھے جنت سے دھتکارا گیا، میں ان کے دائیں بیٹھوں گا، بائیں بیٹھوں گا، آگے بیٹھوں گا، پیچھے بیٹھوں گا، ہر طرح انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ ہمارے بابا کا بھی دشمن اور ہمارا بھی دشمن۔ خوش نصیب ہے جو شیطان کو اپنا دشمن بنا لے، بد نصیب ہے جو شیطان اور اولاد شیطان سے دوستی کر لے۔ قرآن حکیم کی آیت کو سنیے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، جس عیش میں وہ رہتے تھے، جس جنت میں وہ رہتے تھے، وہاں سے پھسلا دیا، نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ جنت سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، تمہیں خاص وقت تک اس میں فائدہ اٹھانا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دھرتی پہ آئے، پھر جو خطا ان سے ہوئی اس پر اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے معافی مانگی۔ مالک اس انداز کو بھی بیان کرتا ہے، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، کچھ دعائیں سیکھی، پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی کیسے؟ قرآن ایک اور منظر پیش کرتا ہے، انڈیا پاکستان کے مولوی کچھ اور منظر پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے کہا ماننا، دیکھیے آدم علیہ الصلاۃ والسلام اتنے عرصے تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے، معافی نہیں ہوئی، پھر ایک دن آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے کہا آدم تجھے کیا پتا محمد کا، کہا جب جنت سے نکل رہا تھا تیرے عرش کے نیچے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سمجھا کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے، اس کے واسطے سے اور اس کے نام سے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ کہا ہاں آدم، اس کا واسطہ دے کر جو بھی کوئی سوال کرتا ہے میں پورا کر دیتا ہوں۔ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ من گھڑت اور جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اور قرآن حکیم کیا بیان کرتا ہے، آدم نے کچھ کلمات سیکھے، ان کلمات کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ قالا، دونوں نے کہا، سیدنا آدم نے، اما حوا نے، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا، ہم دونوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اور گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا دوسرا قول ہے, وہ فرماتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی, اے اللہ کیا تو نے اپنے دست مبارک سے مجھے پیدا نہیں فرمایا؟ مالک نے فرمایا کیوں نہیں؟ سیدنا آدم نے عرض کی, اے اللہ کیا تو نے مجھ میں روح نہیں پھونکی؟ فرمایا ہاں. آدم نے عرض کیا کہ جب مجھے چھینک آئی تو کیا تو نے نہیں فرمایا؟ اللہ تجھ پر رحم فرمائے, اور کیا تیری رحمت تیرے غضب پر غالب نہیں؟ فرمایا ہاں. تو سیدنا آدم نے عرض کی, اے اللہ کیا تو نے مجھ پر یہ لکھ نہیں دیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں. آدم نے عرض کی, اے اللہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا واپس مجھے دوبارہ جنت میں لوٹا دو گے؟ جو غلطی مجھ سے ہوئی, جو گناہ مجھ سے ہوا, میرا مقام, میری شان, میری عظمت, اس کے باوجود ایک غلطی کی بنا پر مجھے یہ سزا ملی, اگر میں اس گناہ سے توبہ کر لوں, معافی مانگ لوں, کہ اللہ مجھے دوبارہ اس مقام پہ لوٹا دو گے؟ تو مالک نے فرمایا ہاں, اگر تو توبہ کر لے تو دوبارہ تجھے تیرے مقام پہ پہنچا دیا جائے گا. امام عبد الرزاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس موقع پر آدم علیہ السلام نے عرض کیا, اے اللہ اگر میں توبہ اور استغفار کر لوں, تو مالک نے فرمایا تمہاری توبہ قبول کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. غلطیاں آدم علیہ السلام سے ہوئی, غلطی ابلیس سے بھی ہوئی, شیطان سے بھی ہوئی, دونوں میں فرق کیا ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے بندے, انہیں غلطی کا احساس ہوا اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا, معافی مانگی, تکبر نہیں کیا, اکڑے نہیں, غرور نہیں کیا. ابلیس اس سے بھی غلطی ہوئی لیکن اس نے اپنی غلطی پر اللہ سے معافی نہیں مانگی, اس نے رجوع نہیں کیا, یہ اللہ کی طرف نہیں چھوکا, استغفار نہیں کیا, بلکہ اپنی غلطی پر اس نے تکبر کا انداز اپناتے ہوئے اپنے لیے مہلت مانگی, تو اللہ نے اس کو مہلت دے دی, جس نے جو مانگا اس کو دے دیا گیا. ابلیس نے تکبر کیا, مہلت مانگی, اللہ نے مہلت دے دی. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے معافی مانگی, استغفار کیا, تو اللہ نے اس کو وہ عطا کر دیا. ہم اولاد آدم ہیں, اپنی زندگی کی دائیوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے, جب بھی گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, اللہ کے دربار میں جھک جائیے, اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیجئے. اللہ کو یہ انداز اتنا پسند ہے, اللہ کو یہ انداز اتنا پسند ہے کہ جو اللہ کے دربار میں آ کر معافی مانگتا ہے, اللہ اس کی معافیوں کو قبول کر کے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بڑے پیارے نبی, بڑی عظیم ہستی, اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں, سال ہر سال 950 سال قوم کو لا الہ الا اللہ کا پیغام سناتے ہیں, لیکن بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کر آئے, اکثریت کفر کی حالت پہ رہے, حق پر لانے کی بڑی کوشش کی. اللہ کے اس عظیم بندے نے, اللہ کے اس عظیم رسول نے بڑی کوشش اور محنت کی یہ لوگ حق پر آ جائیں, نہ آئے, بہت تھوڑے لوگ آئے. جب قوم نہ مانی, اکثریت گمراہی پر رہی, کفر و شرک پہ رہی, تو اپنی قوم کے لیے بد دعا کرتے ہیں. مالک بیان فرماتا ہے انہوں نے کہا, ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے اللہ کسی کافر کو روح زمین پر بستا نہ رہنے دے, انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, اگر ان کفار کو تو دھرتی پہ رہنے دے گا, یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی سخت بدکار اور کافر پیدا ہوگی. اللہ مالک نے اپنے بندے کی دعا کو قبول کیا, سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی, ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا. قوم اس پر بھی مذاق کر رہی ہے, قوم اس پر بھی ٹھٹھا کر رہی ہے. جب عذاب کا وقت قریب آیا, مالک نے فرمایا ہر جاندار میں سے جوڑا جوڑا, اور جو تجھ پہ ایمان لے آئے اور اپنے گھر والوں کو لے کر اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ. یہ سوار ہو گئے, اللہ نے آسمان کو حکم دیا, آسمان نے بارش برسایا, زمین سے پانی ابلا, آسمان سے بھی پانی اور زمین سے بھی پانی, اور شدید عذاب کی صورت. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں اور پھر آواز لگاتے ہیں, ونادا, پکار لگائی. یہ سمجھنے والوں کہ انبیاء مختار کل ہوتے ہیں, جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں, ان کا کنٹرول, ان کا تصرف حکومت ان کی، وہ کسی کے محتاج نہیں، وہ کسی کے پابند نہیں، بلکہ سارا اختیار وقت کے نبی کو ہوتا ہے، وہ مختار کل ہوتا ہے۔ اس منظر کو اپنے سامنے رکھیے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو آواز لگا رہے، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، یہ نیچی جگہ کی طرف الگ تھلگ تھا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکارا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، ہم سے الگ تھلگ رہ کر تم کافروں میں شامل نہ ہو، آ جاؤ ہماری کشتی میں شامل ہو جاؤ، یعنی مجھ پر ایمان لے آؤ اور اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، بارش تو برس رہی ہے، پانی تو آ رہا ہے، عذاب تو آ گیا ہے، لیکن یہ پہاڑ بہت اونچا ہے، میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا، میں غرق نہیں ہوں گا، بچ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہا میرے بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، جس پہ اللہ رحم کرے وہ عذاب سے بچے گا، اور جس پہ اللہ رحم نہ کرے نہ وہ پہاڑ پہ چڑھ کے بچ سکتا، نہ وہ غار میں چھپ کے بچ سکتا، آج بچت نہیں ہے۔ بچت کا ایک راستہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے میری کشتی میں سوار ہو جا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ابھی یہ باتیں ہو رہی باپ بیٹے کے درمیان، ایک موج آتی ہے، پانی کی لہر آتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور بیٹا غرق ہو گیا۔ وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، نبی مختار کل ہوتے تو کہتے پانی کو میرے بیٹے کو غرق نہ کرنا، اگر نبی کا تصرف ہوتا، اگر نبی کے اختیار میں ہوتا، مختار کل اللہ ہے، باقی سارے اس اللہ کے سامنے سوالی ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ ان ابنی من اہلی، یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ میرے اہل عیال میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اللہ تیرا وعدہ بھی سچا ہے، وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے، تو نے کہا تھا تیرا اہل عیال بچے گا، یہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا۔ مالک فرماتا ہے قال يا نوح انه ليس من اهلك، ہم نے کہا اے نوح، مالک نے آواز لگائی، اے نوح انه ليس من اهلك، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اور یہاں اہل سے مراد وہ جو ان پر ایمان لے آئے۔ اگر نبی کا بیٹا بھی نبی پر ایمان نہ لے کر آئے، وہ اس لیے نہیں بچ سکتا کہ یہ نبی کا بیٹا ہے۔ یاد کر لیجئے خالق کائنات کے اس اصول کو، نبی کا بیٹا اگر نبی پہ ایمان نہ لائے، وہ اس لیے نہیں بچ سکتا کہ یہ نبی کا بیٹا ہے۔ جو اس امیدوں پر بیٹھے ہیں، ہم نے فلاں پیر صاحب کی بیعت کر رکھی ہے، ہم نے فلاں سلسلہ پکڑ رکھا ہے، ہمارا نام تو پیر جیلانی کے رجسٹر میں لکھ گیا، ہم سلسلہ قادریہ کے بیعت ہو گئے، بابا جی جانے اللہ جانے آپ ہی چھڑا لیں گے۔ وہ قوال کہتا ہے نا، نہ میں مکے گیا نہ سو سو جمعے پڑے، نہ میں گنگا گیا نہ میں اشنان کیتا، نہ میں نے تسبیح پھیری، نہ میں نے چلے کاٹے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ نمازیں پڑھی، نہ تو میں مسلمانوں والی پارٹی میں ہوں نہ میں ہندوؤں والی پارٹی میں ہوں، مکے گیا گل بندی نہیں، پاویں سو سو جمعے پڑھ آئیے، گنگا گئے گل بندی نہیں، پاویں سو سو ہوتے کھائیے، وہ کہتا یہ پارٹی بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کہتا لیکن میں نے یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا، بلے شاہ نو مرشد ملیا، انہیں ایویں جا بخشایا، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ایمان لانے کی ضرورت نہیں، بس مرشد ٹاپ کلاس پکڑ لو، وہ مرشد پکڑا نہیں گیا بندے کی جان چھٹ گئی۔ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਸੌ ਜੁਮੇ ਪੜ ਆਈਏ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਸੌ ਜੁਮੇ ਪੜ ਆਈਏ ਗੰਗਾ ਗਿਆ ਮੁਕਦੀ ਨਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਸੌ ਗੋਤੇ ਖਾਈਏ ਗਿਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਸੌ ਪੰਡ ਪੜ ਆਈਏ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਗਵਾਈਏ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਤਾਈਓ ਮੁੱਕਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਗਵਾਈਏ ਨਾ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਜੋ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਨਹਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਤਸਬਾ ਖੜਕਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੀਹੋ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚਿੱਲਾ ਪਮਾਇਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਜਾ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ یہاں نبی کا بیٹا ہے اور وہ نبی کہہ رہے ہیں اللہ تیرا وعدہ حق میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا کہا اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام انہ لیس من اہلک یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے انہ عمل غیر صالح اس کے عمل صالح نہیں تھے اس کے عمل اچھے نہیں تھے کیا ثابت ہوا نجات کا ایک ہی راستہ ہے اللہ پر ایمان لایا جائے عمل صالح ہو اور اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے عمل صالح نہیں ہے تو وہ نبی کا بیٹا بھی ہو تو قیامت کے دن اس بنیاد پہ نجات نہیں ہو سکتی نجات لا الہ الا اللہ پر ہے برادری نظم پہ نہیں شخصیت پہ نہیں فلاں اور فلاں کی اولاد پہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے عملوں نے اسے پیچھے کر دیا اس کا حسب و نصب اسے آگے نہیں کر سکتا جو عمل کی بنیاد پہ فیل ہو گیا وہ فلاں کا مرید اور فلاں کا بیٹا فلاں کی ہستی کو پکڑنے والا اور فلاں جھنڈے کے پیچھے چلنے والا قیامت کے دن جس کے عمل اسے نیچے کریں گے اس کا حسب و نصب اسے اونچا نہیں کر سکے گا فلا تسأل ما ليس لك به علم اے نو جس چیز کا تجھے علم نہیں ہم سے اس کا سوال نہ کرو انی اعوذک ان تکون من الجاہلین میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سنا ہو جائے اپنے بیٹے کی سفارش جس چیز کا تمہیں علم نہیں وہ نہ کرو مالی کہتا ہے میں نصیحت کرتا ہوں کہیں تو جاہلوں میں سنا ہو جائے قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم فوراً اللہ کی طرف آواز لگاتے ہیں جھکتے ہیں اپنے جملوں پر معافیوں کا سوال کرتے ہیں قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس چیز کا مجھے علم نہیں دیا گیا والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں جو لوگ کہتے ہیں انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں انہیں سارا کچھ پتا ہوتا ہے اگر انہیں سارا کچھ پتا ہو تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملوں کا کیا ترجمہ کرو گے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں میں تجھ سے اس کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو عالم غیب، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ جس کو جو چاہے بتا دے اس کو پتہ لگ جاتا ہے، اور اللہ نہ بتائے کسی کو کچھ پتہ نہیں، نہ کسی نبی کو پتہ لگ سکتا، نہ کسی رسول کو پتہ لگ سکتا، اگر اللہ وحی نہ کرے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے نبی یا انبیاء کی جماعت یا اولیاء کی جماعت، ما کان و ما یکون، جو ہو گیا جو ہونا ان کو سب کی خبر ہے، وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے۔ نبی کہہ رہے ہیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے، میں سوال کروں تجھ سے اس کا جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، اور اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا، اکرم من الخاسرین، اے اللہ میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا، توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے ان کی اس خطا کو معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے عظیم، بڑی عظمتوں والے، بڑے شان والے، بڑے مقام والے، بڑے مرتبے والے، اللہ کے حکم سے کوہ طور پہ گئے، مالک اپنے اس نبی کا حال بیان کرتا ہے، قرآن حکیم کے اندر کثرت کے ساتھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کا ذکر ہے۔ کوہ طور پہ جاتے ہیں، عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جب عبادت کی یہ 40 دن کی مدت گزرتی ہے، پوری ہوتی ہے، تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کلامی کے شرف سے نوازا ہے، کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے کلام کرنے والے۔ جب اللہ نے ہم کلامی کے شرف سے نوازا، بڑے خوش ہوئے، اور خوشی میں آ کر، محبت میں آ کر کہنے لگے، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مالک فرماتا ہے، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس پہاڑ کو دیکھیے، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا، کھڑا رہا، تو ہو سکتا ہے پھر تو دیکھ لے۔ ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنے مقام پہ برقرار رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن مالک، فلما تجلى ربه للجبل دكا وخر موسى صاعقا، جب اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق قال سبحانك سبحانك تبت اليك، جب انہیں ہوش آئی، سنبھلے، کہنے لگے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاکیزہ ہے، تو پاک ہے، تبت اليك، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے معافیوں کا سوال کرتا ہوں۔ اول المؤمنین، اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ مطالبہ کیا۔ اب تو بہت، موسیٰ علیہ السلام تو بہت بڑی ہستی، اللہ کے نبی، بہت برگزیدہ شخصیت، بڑی عظیم ذات، یا تو معمول بن گیا ہے۔ ایک مرید کہتا ہے، پیر جی اللہ کی زیارت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا، اچھا آج عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جانا، اللہ کی زیارت ہو جائے گی۔ مرید نے آدھا ٹوٹکے پہ عمل کر لیا، فرض پڑھ لیے، سنتیں چھوڑ کے سو گیا۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، کہنے لگے، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو نے میری سنتیں کیوں چھوڑی ہیں؟ یہ صبح اٹھ کر پیر صاحب کے پاس آتا ہے، جی شاہ جی ادھی گل مننی سی، سنتا کوئی نہیں پڑھی ہاں، تو نبی پاک آ گئے۔ کہا، بے وقوف، اگر فرض نہ پڑتا تیرا مقصود پورا ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آوازیں پہ غور کیجئے، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مالک کا جواب بھی سنیے، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، دنیا کی اس آگ سے کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، اہل ایمان جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسے تم چودھویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہو اور تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اس کو دیکھنے میں، قیامت کے دن تم ایسے اپنے اللہ کا دیدار کرو گے۔ اللہ اپنے بندوں کو بلائے گا، اکٹھا کرے گا، یوم مزید عنایتوں والے دن، کہے گا مانگو میرے بندوں، کیا مانگتے ہو؟ بندے کہیں گے، اللہ تو نے ہماری خطا نہیں معاف کی، تو نے ہماری نیکیوں والے پلڑے کو بھاری نہیں کیا، تو نے ہمیں جنت سے جنت میں داخل نہیں کیا، جہنم سے نہیں بچایا، یہ تیری بڑی بڑی عنایتیں ہیں، اب کیا مانگے؟ کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ مالک فرمائے گا، بندو اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تمہیں جنت نہ دیتا، جنت میں آئے ہو میری رضا مندی کا سرٹیفکیٹ لے کر، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بندے کہیں گے، اللہ پھر اپنا دیدار کروا دے، اللہ اپنے نور کے پردوں کو ہٹا کر اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، ربا ہم جتنے بیٹھے ہیں تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جو قیامت کے دن جنت میں تیرے چہرے کا دیدار کریں گے۔ جنت کی یہ عظیم نعمت کا، یہ عظیم نعمت کا فائدہ اٹھائیں گے، رب کی قسم، رب کی جنت میں رب کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں ہوگی، جنتی سب کچھ بھول جائیں گے اپنے اللہ کے چہرے کا دیدار کر۔ یہ نعمت جنت میں ملے گی، دنیا کی آگ سے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ نبی نے کہا، اے اللہ، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مالک نے فرمایا، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ مولوی طارق جمیل صاحب کہتے ہیں اپنے بیان میں دعا مانگتے ہوئے، اے اللہ تیرے پاؤں پکڑنے کو جی کرتا ہے، اے اللہ آیا آیا ہماری ضد مان لے تو ہمارے سامنے ہوتا، اب تیرے پاؤں پکڑ لیتے، اب تو سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے ہیں تیرے آگے پیچھے، یا اللہ ہم شور مچاتے۔ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے، نبی تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اور یہاں دعوے دار رب کے پاؤں پکڑنے کے کہہ رہے ہیں، تیرے پاؤں پکڑنے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے جملوں سے توبہ کی اور کہا، اللہ میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے ہوئے، پیچھے قوم کو ہدایت کر گئے تھے کہ ہارون علیہ السلام تمہارے پاس ہے، ان کی بات ماننا، میرے پیچھے، یہ تمہاری نگرانی کریں گے۔ سامری جادوگر، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے وہ زیورات جو لیے پھرتے تھے وہ سونا لیا اور ان کو ایک بچڑے کی شکل میں ڈھال لیا، پھر اس کے اندر ایک مٹھی مٹی کی پھینک دی جس سے آواز نکلنے لگی، وہ کہنے لگا کہ یہی تمہارا الہ ہے، تمہارا الہ یہی ہے، یہی معبود ہے۔ موسیٰ کہاں پہاڑوں پہ اللہ کی ملاقات کے لیے گیا، اصل الہ تو یہی ہے، وہ کہاں پہاڑوں کے اندر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کس الہ کو، یہی الہ ہے، اسی کو پوجو۔ عجیب بات کہ قوم موسیٰ سامری کی باتوں میں آ کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اطلاع دیتا ہے، تیرے بعد تیری قوم سامری کے چکر میں آ کر اس بچڑے کو پوج رہی ہے۔ انہیں اتنا غصہ آیا، اتنے شدید ناراض ہوئے، تورات کی جو تختی ہے ان کے ہاتھ میں تھی وہ بھی گر گئی۔ واپس آتے ہیں اپنی قوم کے پاس اور قوم سے پوچھتے ہیں، تم نے یہ کیا کیا؟ کیا میں اتنے دن کی جدائی تم پہ بھاری ہو گئی تھی؟ تم نے یہ کیا ظلم کیا، اس شرک کی وادی میں گر گئے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی سے یہاں درس ملتا ہے کہ شرک ایسی لعنت ہے کہ نبی اس کو کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتے. سامری سے پوچھا تو نے یہ کیا کیا؟ کہا میں نے وہ کچھ دیکھا جو بنی اسرائیل میں سے کسی اور نے نہیں دیکھا. جب فرعون کے غرق ہونے کا وقت تھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے, ان کے گھوڑے کے سم جہاں پر لگتے تھے اس کی مٹی میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے. میں نے اس مٹی میں سے ایک مٹھی بھر لی اور اس بچڑے کے منہ میں, اس بچڑے کے اندر میں نے اس مٹی کو پھینک دیا تو اس کے اندر بھی زندگی کے آثار پیدا ہو گئے. آوازیں آنے لگ گئی. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سامری سے کہنے لگے تیری دنیا کی سزا کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے گا, کوئی انسان تیرے قریب آنے لگے گا تو تو اس کو آواز لگا کر کہے گا بھاگتے ہوئے دیکھو مجھے ہاتھ نہ لگانا, یہ تو دنیا کا عذاب ہے اور تیرے لیے, تیرے جیسے مشرکوں نافرمانوں کے لیے آخرت میں عذاب علیم ہے جس میں تو مبتلا ہو کر رہے گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ میری قوم یہ جرم کر بیٹھی کہ ان کے لیے کوئی معافی کی صورت ہے؟ اللہ نے کہا ہاں ان کے لیے معافی ہے اور اس معافی کا طریقہ کار یہ ہے جنہوں نے شرک کیا بچڑے کو پوچھ کے وہ بیٹھ جائیں اور جو شرک سے دور رہے, جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ کھڑے رہے اور نیزے ہاتھوں میں لے لے اور ایک دوسرے کو قتل کرے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچڑے کو جلا ڈالا, اس کی راکھ کر دی, سمندروں میں بہا دی. اور یاد کر لیجئے الہ اتنا مجبور نہیں ہوا کرتا کہ کوئی اس پہ حملہ کرے اور اپنا بھی دفاع نہ کر سکے, وہ الہ ہوتا ہے. اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے ابرہا آیا تھا, عبد المطلب گئے تھے کہا میرے اونٹ تو نے پکڑے ہیں وہ اونٹ مجھے دے دے. کہا عجیب بات ہے مجھ سے اونٹوں کا سوال کرتا ہے, میں تو تیرا کعبہ گرانے آیا ہوں. کہا یہ اونٹ میرے ہیں میں مانگنے آیا ہوں مجھے دے دے. کعبے کی طرف جب بڑھے گا جس کا کعبہ ہے وہ خود ہی نہیں بڑھ لے گا. یہ اونٹ میرے ہیں یہ مجھے دے دے, تو آگے ہو کر تو دیکھ اللہ تجھ سے کیسا انتقام لیتا ہے, یہ بھی کوئی الہ ہے جس کو چلا دیا جائے, جس کی راکھ بہا دی جائے, جو فوت ہو جائے, جو مر جائے, جس کو قبروں میں دفن کر دیا جائے وہ بھی مشکل کشا ہوتا ہے, وہ بھی کسی کا معبود ہوتا ہے, کیا اس کو بھی سجدے کیے جا سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے بھی رکوع ہوتا ہے؟ جس میں استنجا کرنے کی طاقت نہ رہی, غسل کرنے کی طاقت نہ رہی, کفن بدلنے کی پہننے کی طاقت نہ رہی, چل کے قبرستان جانے کی طاقت نہ رہی, دفنانے کے بعد اہل شرک کہتے ہیں جو کچھ ملتا ہے سرکار کی قبر سے ہی ملتا ہے, لینا ہے بابا جی کی دربار پہ آگے بیٹھ جاؤ. بابا کے دربار کا آیا ہوا جھولی خالی لے کے نہیں جاتا, ارے یہ معبود نہیں ہے یہ جھوٹ ہے تمہارا, معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے. تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا, اب پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ ہو التواب الرحیم, تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر. پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی, بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. بچڑے کی پوجا کرنے والے بیٹھ گئے, دوسرے کھڑے رہے نیزے پکڑ لیے. اللہ کی شان, اندھیرا چھا گیا, شدید اندھیرا چھایا, ایک دوسرے کو قتل کیا اور 70,000 لوگ قتل ہوئے. اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مبارک ہو تمہیں, وہ رحمتوں والے رسول تم پر رب کی کتنی مہربانی ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے سچے دل سے ایک مرتبہ اللہ کو کہہ دو اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ قوم موسیٰ کہیں کہ توبہ نہیں دیکھی، گناہ پر معافی کیسے ملی، 70,000 لوگ قتل ہوئے، اور ہمارے لیے اللہ کی رحمتیں کتنی ہے، 70 سال تک گناہ کرتے رہو پھر ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں معافی کا سوال کر لو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس امید پر گناہ نہ کرو، ابھی جوان ہے گناہ کر لے، بڈھے ہوانگے داڑھی رکھ لیں گے، ہجے داڑھی رکھنے کی کیڑی لوڑ ہے، کوئی بندہ رب سے لکھوا کر نہیں آیا، اس کی موت کب آ جائے، اس نیت پہ نمازیں نہ چھوڑو کہ جب بوڑھے ہوں گے کام ہی کوئی نہیں ہوگا، کروں بھی ویلے دکانوں بھی ویلے مسیتے ہی پیر آ گے، پھر کیڑے کام ہونا، پھر دکانداری کرنی، جب بوڑھے ہو جائیں گے نہ کرکٹ میچ میں دیکھنے کو دل کرے گا، پلے کوئی شہر رہے گی نہیں، نہ گانے سننے کو دل کرے گا، اور وہ تسبیح پکڑ لیں گے، اللہ اللہ خیر چلو، مسجد سے آئے مسجد گئے، مسجد سے آئے مسجد گئے، ارے کوئی لکھوا کر لایا ہے، بوڑھا ہو کے مرے گا۔ اس امت کے لیے اللہ کی رحمتیں، معافی مانگنے پر گناہ معاف، لیکن گناہوں کی توبہ کی امید پر گناہوں کی وادی کے اندر نہ گرے رہو۔ یونس علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے بندے، اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے رہے، شرک سے روکتے رہے، قوم نہ ماننے پر آئی، ایک دن نکل پڑے اور ان کو کہہ کر نکلے کہ 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر چل پڑے۔ دریائے فرات پہ آئے، مسافروں کی کشتی تیار، یہ بیٹھ گئے کشتی پہ، کشتی جب پہنچی اندر پانی کے، تیز ہواؤں نے گھیر لیا، کشتی والے اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے اور وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ یونس علیہ السلام نے ان کا یہ جملہ سنا تو کہنے لگے اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر تو میں نے اپنی قوم کو چھوڑا ہے، کہنے لگے کشتی والوں وہ غلام میں ہوں، لیکن ان کی عزت، ان کی بزرگی، ان کی شان، ان کا مرتبہ دیکھ کر کشتی والے ماننے پر تیار نہ ہوئے، کہا قرآ نکالتے ہیں، پرچیے لکھتے ہیں، کس کا نام نکلتا ہے، 3 مرتبہ نام یونس علیہ السلام کرے، انہوں نے اٹھایا پانی میں پھینک دیا یا یونس علیہ السلام نے خود چلانگ مار دی، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، وہ مچھلی آئی اور نبی کو نگل کے پانی کی تہ کے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ اب یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، وہ مچھلی کی خوراک نہیں تھے بلکہ اللہ نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ میں قید کر کے اس پانی کی تہ میں بٹھا دیا۔ پانی کی تہ میں جب پہنچے تو بجریے کنکریے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، یونس علیہ السلام نے بھی اس اندھیرے کے اندر سے آواز لگائی، مالک کا فرمان سنیے، وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے کو یاد کرو جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، یہ نبی ہے، ان پر مشکل آئی ہے، مشکل میں پھنسے ہیں، اور مشکل کشائی کروانے کے لیے سچے مشکل کشا کو پکار رہے، لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، غلطی تو مجھ سے ہوئی، خطا تو مجھ سے ہوئی۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری اس دعا کو قبول کیا، مچھلی کو حکم دیا، انہوں نے ساحل پہ آ کر اگل دیا، فاستجبنا لہ، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی, انہیں غم سے نجات بخشی, اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. غلطی ہو گئی, اللہ سے معافی مانگ لی, اللہ نے فوراً معافیوں کو قبول کر کے, دعاؤں کو قبول کر کے معافی عطا کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی کو کوئی غم ہو, کسی کو کوئی پریشانی ہو, وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے جن الفاظ کے ساتھ مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام نے کی, اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس دعا کو یاد کر لیں. کوئی پریشانی, دنیا کا کوئی غم, دنیا کا کوئی ہم ہو, یہ الفاظ کثرت سے پڑھیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ ضرور اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے گا. یونس علیہ السلام کی قوم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے, 3 دن کی مہلت ہمیں دے گئے, عذاب کے آثار بھی نظر آنے لگ گئے, یہ واقعی سچے رسول تھے. انہوں نے اپنے بچوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی عورتوں کو لیا, اپنے مویشیوں کو لیا, صحرا کی طرف نکل آئے. نبی ان کو کہہ گئے تھے 3 دن میں عذاب آ جائے گا. انہوں نے دیکھا نبی بھی نہیں ہے, دھمکی بھی دے گئے, نظر آتا ہے وہ سچے تھے. اپنی مویشیوں کو, بیوی بچوں کو لے کر صحرا میں آگے اور اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی. مالک بیان فرماتا ہے, اور یہ یاد کر لیجئے, یہ خاص احساس یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے ہے, ان کی برادری کے لیے, ان کے ماننے والوں کے لیے, اس بستی اور اس قوم کے لیے, کہ اللہ کا عذاب جب آ جائے پھر توبہ نہیں کرتا, لیکن یہاں عذاب آ کے ان کا ایمان فائدہ مند ہوا ان کے لیے, اور اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا. فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين. تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لائی ہو تو اس کے ایمان لانے سے اسے نفع دیا ہو, سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا, اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. غلطی ہو گئی, نبی ان کو گارنٹی دے کر چلے گئے, بتا کر, دھمکی دے کر چلے گئے, 3 دن میں عذاب آنے والا ہے, لیکن انہوں نے اللہ کے دربار میں رجوع کیا, سچی توبہ کی, اللہ نے اس توبہ کو قبول کر لیا. صحیح بخاری میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 انسان سفر کر رہے, راستے میں بارش شروع ہو گئی, انہوں نے غار کے اندر پناہ لے لی, غار میں چھپ گئے, پہاڑ پہ سے پتھر گرا اور اس نے غار کے دہانے کو بند کر دیا. اب پتھر کو کون زور لگا کے ہلائے, اس چٹان کو کون گرائے, اور اس غار کے اندر کون سا بابا تشریف لائے, کس کو پکارے؟ اہل توحید کبھی بھی اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک نہیں کیا کرتے. ان میں سے کہنے والے نے کہا, اپنی نیکیاں یاد کرو, اللہ سے ان نیکیوں کا واسطہ وسیلہ دے کر دعا کرو, اللہ تمہاری ان دعاؤں کو قبول کر کے تمہیں یہاں سے نجات عطا فرما دے. ایک دعا کرنے والا کہتا ہے, اللہ میرے بوڑھے والدین تھے, بیوی بچے تھے, میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا, ایک دن درختوں کے پتوں کی تلاش میں دور نکل گیا, میری روٹین یہ تھی, جب آتا دودھ دوتا, دودھ تیار کرتا, سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا, پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں, اکثریت اللہ محفوظ فرمائے تو فرمائے, اکثریت ماں باپ کی گستاخ بن جاتی ہے. بیویوں کے پیچھے لڑ کر ماں سے لڑائی، باپ سے لڑائی، پھل لے کے آئیں گے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ جو پھل لاتے ہیں، پہلے اپنی ماں کے سامنے اپنے باپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر وہ جو دے وہ اپنی بیوی کو دے آتے ہیں، اور بڑے بدنصیب ہے وہ جو ماں باپ سے چھپا کر پہلے بیویوں کو، پہلے دوستوں کو، ارے ماں باپ یہ ہستی ہی عجیب ہے، یہ اپنے منہ میں لقمہ بعد میں ڈالتے ہیں، اولاد کے پیٹ کو پہلے بھرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ایک عورت سوالی بن کے آئی میرے پاس، تین کھجوریں تھیں میں نے دے دی، اس کے پاس دو بیٹیاں تھیں، اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی، ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی، تیسری کھجور اپنے منہ میں ڈالنے لگی، اس کی بچیوں نے جلدی جلدی وہ کھجور کھا کر اپنی ماں کا منہ دیکھنا شروع کر دیا، ماں کا ہاتھ جو منہ تک اٹھ چکا تھا وہ واپس آیا، اس کھجور کے بھی دو حصے کر کے ایک اس کے منہ میں ڈال دیا، ایک اس کے منہ میں ڈال دیا۔ سیدہ کائنات فرماتی ہے، مجھے بڑی حیرانی ہوئی اس کے اس جذبے پر، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا عائشہ اس کے اس عمل سے اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی۔ ماں باپ بچہ بیمار ہو جائے راتوں کو جاگتے ہیں، اولاد کے سکون کے لیے ہر غم ہر دکھ برداشت کرتے ہیں، ہماری اولاد سکون سے رہے، لیکن اولاد جوان ہو جائے ماں باپ کو ٹھوکرے مارتے ہیں، ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، اعلیٰ چیز اپنی بیوی کو لا کر دیں گے اور بیگم کچھ بچا دے گی تو بچا کچھا ان بوڑھوں کے سامنے ڈال دیں گے۔ کبھی نہ بھولنا، آج جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہو، کل کو جب تم ماں باپ بنو گے تمہاری اولاد اس سے برا سلوک کرے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ دعا مانگنے والا کہتا ہے، اللہ میں دودھ نکالتا پہلے ماں کو پلاتا، پہلے باپ کو پلاتا، بچتا پھر میں اپنے بیوی بچوں کو پلاتا۔ ایک دن میں دور نکل گیا، لیٹ واپس آیا، میرے آنے تک ماں بھی سو چکی تھی، باپ بھی سو چکا تھا، اب بچے مانگ رہے ہیں، دودھ دودھ کر رہے ہیں، میں دودھ کا پیالہ لے کے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہوں، بچے رو رہے ہیں، میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، ان کو اس لیے نہیں دینا کہ پہلے میں ماں باپ کو دیا کرتا تھا ان کو بعد میں، اور ماں باپ کو اس لیے نہیں دے رہا کہ بوڑھے بندے ہیں، مشکل سے آنکھ لگی ہے، اگر رات کو اٹھا دیا پتہ نہیں دوبارہ نیند بھی آئے گی یا نہیں آئے گی، ساری رات میں ایک ٹانگ پر ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، اور یہ بچے میرے پاؤں میں بابا بابا بابا کرتے روتے روتے سو گئے۔ اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو رلانا برداشت کیا، بھوکے سلانا برداشت کیا، اپنے ماں باپ سے پہلے میں نے ان کو دودھ نہیں دیا، اے اللہ تو ہم پر رحم کر دے، یہ پتھر ہٹا دے، ہم آسمان کو دیکھ لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرا کہنے لگا، اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، میں نے اس سے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر دے، وہ نہ مانی، وہ مجبور ہوگی، اس نے 100 دینار کی شرط لگائی، میں نے مزدوری کرنی شروع کی، 100 دینار جمع کیے، جب 100 دینار جمع کر لیے میں پھر اس کے پاس گیا، اس کو 100 دینار دکھائے دیے، پھر اسے کہا اپنا نفس میرے حوالے کر دے، وہ مان گئی، اس نے اپنا آپ میرے حوالے کر دیا، اور جب میں بیٹھ گیا اس کی ٹانگوں میں، اس کی زبان سے جملہ نکلا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے حرام ہے، اللہ سے ڈر جا، اللہ کی حدوں کو نہ توڑ۔ اللہ اس وقت دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، میں تھا اور یہ تھی، ایک تیرا خوف اور تیرا ڈر، میں اس کو اسی حال میں چھوڑ کے اٹھ گیا۔ اللہ یہ عمل اگر تیری رضا کے لیے تو اس پتھر کو ہٹا دے, وہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا. تیسرا کہتا ہے اللہ میں نے مزدوری کے لیے کسی مزدور کو بلایا, اس کی محنت میں اس کو دینے لگا, وہ سمجھا کہ یہ محنت تھوڑی ہے, میرا حق نہیں مجھے ملا, وہ چھوڑ کے چلا گیا, ناراض ہو کے چلا گیا. ہمارے جیسا ہوتا اگر چنگی گل ہے پنجا ریال ہی بچے نا, جان چھوٹی, دو ٹائم دی روٹی بچی. لیکن یہ اللہ کا ڈر رکھنے والے, اللہ ہمارے دل میں بھی اپنا ڈر پیدا فرما دے, اللہ ہمارے دل میں اپنا خوف پیدا فرما دے, اللہ ہمارا ہاتھ حرام کی طرف بڑھتے ہوئے رک جائے, کبھی نہ بڑھے. کہا ہے اللہ میں نے اس کی اس محنت کو کاروبار میں لگا دیا, تجارت میں لگا دی, اس کی بکریاں پھیل گئی, بڑھ گئی, مویشی بڑھ گئے, میں نے اس کے مویشیوں کو سنبھالنے کے لیے چرواہے بھی رکھ لیے. ایک دن اس کو پھر یاد آئی, وہ آ گیا, کہنے لگا جو میری مزدوری تھی مجھے دے دو. میں نے کہا یہ سارا مال مویشی تیرا ہے, یہ چرواہے بھی تیرے ہیں, لے جا. وہ کہنے لگا مجھ سے مذاق نہ کرو, میرے تو وہ تھوڑے سے پیسے تھے, وہ دے دو. کہا اللہ کے بندے میں مذاق نہیں کر رہا, وہ تیرا مال تھا, میں نے کاروبار میں لگایا, اللہ نے اتنا دفع دیا ہے, یہ جتنے مویشی ہیں تیرے, چرواہے جتنے ہیں تیرے, لے جا. اے اللہ میں نے نہ دنیا میں بلے بلے کروانے کے لیے یہ کام کیا, نہ کسی کو بتایا, خاص تیری رضا کے لیے کیا. اے اللہ اگر تو راضی ہے اس پہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں نجات دے دے. اس تیسرے نے دعا کی, اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا. اس حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ انسان سے گناہ ہو جائے, انسان سے غلطی ہو جائے, وہ فوراً اللہ کے دربار میں معافی مانگے, اللہ سے سوال کرے. اللہ کے در کا سوالی کبھی خالی نہیں رہتا, اللہ کے در کا منگتا کبھی بھوکا نہیں رہتا, اللہ کے در کا بھکاری وہ جب بھی رب سے مانگتا ہے رب اس کو عطا کرتا ہے, اس جہان میں بھی دیتا ہے, اگلے جہان میں بھی دیتا ہے. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے, ایک شخص نے 99 قتل کیے. سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تم سے صرف وہی بات کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی, میرے کانوں نے سنی, میرے دل نے اس کو یاد رکھا. ایک شخص نے 99 قتل کیے, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو اپنے اس عمل پہ ندامت ہوئی, اس نے روئے زمین پہ سب سے بڑے عالم کے بارے میں سوال کیا, اسے بتایا گیا وہ فلاں راہب, وہ اس کے پاس گیا, اس سے کہنے لگا کہ میں نے 99 بندے مارے ہیں, کیا میرے لیے معافی ہے؟ کہنے لگا 99 بندے مارنے کے بعد اب تجھے معافی کا خیال آیا؟ 99 بندے, ایک بندہ مارو تو پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے اور تو نے تو 99 مارے. اس نے کہا کوئی گل نہیں, جب میری معافی نہیں ہو سکتی تو کیوں لگا پھرنا, تلوار نکالی اس کو بھی مار کے سینچری پوری کر دی. لیکن پھر اسے خیال آیا, پھر روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں سوال کیا, کسی نے بتایا, وہ اس کے پاس گئے اور کہنے لگا 100 بندے مارے, میرے لیے کوئی معافی ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں تجھے معافی سے کون روک سکتا ہے, تیری توبہ اور تیرے درمیان کیا رکاوٹ ہے, تو اللہ سے معافی مانگ, شرط یہ ہے اس گناہوں والی بستی کو چھوڑ دے, نیک لوگوں کی بستی میں چلا جا. وہ گناہوں والی بستی کو چھوڑتا ہے, نیک بستی کی طرف روانہ ہوتا ہے, آسمان سے فرشتے اتر آتے ہیں, اس کی موت کا پیغام آ جاتا ہے, اور جنتی فرشتے کہتے ہیں ہمارا ہے, جہنمی کہتے ہیں ہمارا ہے. جنتی کہتے ہیں توبہ کرنے کے لیے نکلا ہے, نیک بستی میں جانے کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے, معافیوں کے لیے نکلا ہے. جہنمی فرشتے جو اس پارٹی کے لیے خاص ہے وہ کہتے ہیں بھلے نکلا ہے, بندے تو 100 مارے ہیں اس نے, یہ ہمارا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا ہے. اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا, دونوں گروہوں نے اپنا فیصلہ اس کے سامنے رکھا، اپنا مقدمہ اس کے سامنے رکھا، یہ کر کے چلا، یہ کر کے چلا. اس نے فیصلہ کیا پیمائش کر لو، نیک بستی اگر نزدیک ہے تو جنتی فرشتے لے جائیں، اور اگر نیک بستی نزدیک نہیں، گناہوں والی بستی نزدیک ہے تو جہنم والے فرشتے لے جائیں. جب اس بندے کو پتا لگا کہ میری موت کا وقت آ گیا، یہ گرتے گرتے ہوئے بھی گھسٹ کے نیک بستی کی طرف سینے کے بل کھسک کے آگے ہوا. اللہ کو اپنے بندے پر رحم آیا، جو بستی گناہوں والی تھی مالک نے اس کو دور کر دیا، جو نیکی والی تھی اس کو قریب کر دیا. فرشتے اٹھا کر اس کو اپنی جنتوں میں، اللہ کی جنتوں میں لے گئے. تو لوگوں، ان لوگوں کی طرح اپنی سیرت بناؤ، اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اور گناہ سے بچ کون سکتا ہے، گناہ سے بچ کون سکتا ہے. ہمارا تو بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا، بال بال خطاؤں میں جکڑا ہوا، لیکن ان گناہوں کو اپنی عادت نہ بنائیے. گناہ پر ندامت، شرمندگی، اللہ سے حیا، اور پھر اللہ سے معافیوں کے سوال کیجئے. اللہ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے جو گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کرے کہ ہماری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اپنی غلطی پر ندامت ہو، جو اپنی خطا پر اصرار نہ کرے بلکہ مالک کے دروازے کے سامنے جھک جائے، اللہ کے سامنے اپنی خطا کا اعتراف کرے، اس سے معافی مانگے. کیونکہ مالک وہ رحمان و رحیم ذات ہے جو گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. کچھ خوش نصیبوں کا تذکرہ ہم نے سابقہ درس میں کیا تھا، جن سے خطا ہوئی اور پھر انہوں نے اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا. اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہیں. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں کہ جتنے بھی غزوات ہوئے سوائے بدر اور تبوک کے میں کسی غزوے سے پیچھے نہ رہا، ہر غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، آپ کے دفاع میں لڑنے والا، آپ کا ساتھ نبھانے والا. لیکن جب تبوک کا موقع آیا، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جنگ کے سفر پہ نکلتے ہوئے اپنی منزل کسی کو بتایا نہیں کرتے تھے جنگی اصولوں کے مطابق، لیکن یہ تبوک کا سفر، سفر بھی طویل، گرمی بھی شدید، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بیان کر دیا کہ ہماری منزل تبوک ہے، راستے کے لیے سامان تیار کر لو، سواری تیار کر لو، سفر شدید ہے، صعوبتیں بہت زیادہ ہے. امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر جمعرات کے دن کوچ فرماتے ہیں. سیدنا کعب کہتے ہیں کہ اتنا خوشحال میں کبھی نہ تھا جتنا ان ایام میں تھا، اور میں خوش تھا کہ میرے پاس سواری کے لیے دو جانور ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، کل کو جاؤں گا اور سامان خرید کے پھر اپنے سفر کو شروع کر دوں گا. لیکن دن پہ دن گزرتے گئے اور میں اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا. میں مدینے کے بازاروں میں چلتا، مجھے منافقین کے علاوہ کوئی نظر نہ آتے. امام الانبیاء علیہ السلام تبوک میں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر پوچھتے ہیں کعب بن مالک کو کیا ہوا، تو میری قوم کے ایک شخص نے کہا مشکات، اے اللہ کے رسول اس کی دونوں چادریں اور فخر سے دائیں بائیں دیکھنے نے اس کو غرور میں مبتلا کر دیا اور وہ پیچھے رہ گیا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وردا کہنے لگے، تم نے بری بات کی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم نے ان میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لاتے ہیں، پیچھے رہ جانے والے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کے اپنے بہانے عذر پیش کرتے ہیں، آپ سے معافی کا سوال کرتے ہیں، آپ کے سامنے منافقین جھوٹ بولتے ہیں، آپ ان کے ظاہری جملوں کو لے لیتے ہیں، باطن کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ سیدنا کعب کہتے ہیں، میں بھی گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، آپ نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا، ایسی مسکراہٹ جس میں ناراضگی چھلک رہی تھی۔ آپ نے کہا، تجھے کیا ہوا؟ کیا تو نے سواری نہیں خریدنی تھی؟ کیا تو سفر کے لیے تیار نہیں تھا؟ کہنے لگے، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سواری بھی خرید لی تھی، سواری میرے پاس تھی، سفر کے لیے میں تیار تھا۔ اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیٹھتا، میں بھی اس کو بہانے سنا دیتا، اپنے پاس سے باتیں بنا لیتا، لیکن میں جانتا ہوں اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو اللہ آپ کو وحی کر کے بتا دے گا۔ اتنا خوشحال میں کبھی نہیں تھا جتنا میں اس موقع پر تھا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس نے سچی بات کی ہے، اٹھ جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی حکم نازل کرے۔ فرماتے ہیں، میں اٹھتا ہوں، میری قوم کے لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تو نے کوئی بہانہ کیوں نہیں کیا، تو نے کوئی عذر کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، جیسے اور لوگ عذر پیش کر کے چلے گئے، تو بھی عذر پیش کر دیتا اور پھر اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ کہا، میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ میں واپس جاؤں، کوئی بہانہ تلاش لوں، کوئی بات کر دوں۔ میں نے پوچھا، کیا جس طرح کا بیان میں نے دیا ہے، کیا کسی اور نے بھی یہ بیان دیا؟ کہا، ہاں، تیرے علاوہ دو اور ہیں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان دونوں نے بھی یہی بات کی ہے جو تم نے کی۔ تو کہا، ان دونوں کا نام سر کے میں اپنے موقف پہ ڈٹ گیا، یہ دونوں بدری صحابی تھے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں اپنے بیان کو نہیں بدلوں گا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تینوں کے ساتھ لوگوں کو منع کر دیا، کوئی ان سے کلام نہ کرے، ہم بازاروں میں جاتے کوئی ہمارے سلام کا جواب نہ دیتا، ہم سے بات نہ کرتا، زمین کھلی ہونے کے باوجود ہمارے لیے تنگ ہو گئی۔ میں مسجد میں جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا اور پھر توجہ کرتا آپ کے مبارک چہرے کی طرف کہ آپ نے دل ہی دل میں جواب دیا ہے یا نہیں۔ میں نماز پڑھتا، جب نماز پڑھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، اور جب نماز کے بعد میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی طرف دیکھتا تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہروں اور نظر کو پھیر لیتے۔ میرے دونوں ساتھی روتے، میں بھی روتا، لیکن میں ان سے زیادہ بہادر تھا، میں لوگوں سے ملتا، بازاروں میں جاتا، مسجد میں آتا، نبی کو سلام کہتا، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتا۔ یہ آزمائش تو چل ہی رہی تھی کہ ایک دن بازار کے اندر ایک انسان میرے نام کا سوال کرتا ہوا پوچھتا ہے، کعب کو کون جانتا ہے، اس سے میری ملاقات کون کروائے گا؟ لوگوں نے کہا، وہ ہے، وہ میرے پاس آتا ہے اور ایک عیسائی بادشاہ کا خط میرے حوالے کرتا ہے، جس عیسائی بادشاہ نے لکھا کہ تم تو اپنے قوم کے بڑے اچھے انسان، بڑے عزت دار، بڑے بہادر، تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ جفا کی ہے، آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم عزت بھی دیں گے، مقام بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے۔ میں نے کہا، استغفر اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش، یہ میرے ایمان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ ایک اور آزمائش ہے۔ میں نے اس کے خط کو لیا اور جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو منع کر دیا تھا، کوئی ہم سے کلام کرنے والا نہیں تھا۔ کہا، ایک دن میں ابو قتادہ، جو میرے چچیرے بھائی بھی ہیں، ان کے باغ میں جاتا ہوں، دیوار پھلان کے باغ میں داخل ہوتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تو نہیں جانتا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میرا بھائی خاموش رہا. میں نے پھر پوچھا, وہ پھر خاموش رہا. میں نے پھر کہا میں تجھے اللہ کا نام دے کر پوچھتا ہوں, میرے سوال کا جواب دو, کیا تو نہیں جانتا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے اس بھائی نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اس کی اس بات کی تصدیق نہیں کی بلکہ کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کہا یہ میرا بڑا پیارا بھائی, بڑا قریبی دوست تھا, اس کے جواب کو سن کر میں روتے ہوئے باغ سے باہر نکل آیا. جس دن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی صحابہ کو ہم سے کلام کرنے سے منع کیا, یہ 50ویں رات تھی, میں نے چھت پر فجر کی نماز ادا کی اور میں چھت پر ہی بیٹھ گیا, اپنے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں, اللہ کے سامنے رو رہا ہوں, اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہوں, اللہ سے معافی کا سوال کر رہا ہوں. اور کیفیت یہ ہے اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے لیکن میرے لیے تنگ ہو گئی, نہ کوئی مجھ سے کلام کرنے والا ہے نہ کوئی مجھ سے بات کرنے والا. بلکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے یہاں تک پیغام بھیجا کہ اپنی بیویوں کو اپنے آپ سے الگ کر دو. تو میں نے کہا اللہ کے نبی کیا اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ پیغام دارے والے نے کہا نہیں, طلاق دینے کا حکم نہیں, لیکن اپنے بستروں سے الگ کر دو, اپنے آپ سے جدا کر دو. میں اپنے گھر کی چھت پہ, 50واں دن ہے, 50ویں رات تھی, فجر کی نماز پڑھ کے میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ گیا, اچانک ایک پہاڑی کے اوپر ایک شخص نے کھڑے ہو کر آواز لگائی, کہا تجھے مبارک ہو. ابھی میں نے صرف اتنا ہی سنا تھا, میں فوراً سجدے کے اندر گر گیا اور مجھے یقین ہو گیا اللہ نے میری توبہ کو قبول کر کے معاف کر دیا ہے. پیغام لانے والا لایا, میں نے جو اپنے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے اس کو انعام کے طور پہ, ہدیے کے طور پہ دے دیے, اور دوسرے کپڑے پہن کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. آپ کا چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا, مسکراتا ہوا پیارا مکھڑا, کہنے لگے کہ تجھے ایسے دن کی مبارک ہو, ایسے دن کی تجھے خوشخبری ہو جو ان تمام دنوں سے بہتر تھا تیری زندگی کے جو گزار چکا ہے. جب سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے ایسا دن تیرے اوپر نہیں آیا جیسا دن آج آیا ہے, اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے. پھر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں, لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہو بہم رؤوف رحیم. یقیناً اللہ نے نبی اور ان مہاجرین و انصار پر مہربانی کی جنہوں نے تنگی کی گھڑی کے اندر آپ کی پیروی کی. یہ تبوک کا سفر تنگی کا سفر تھا, اتنی شدت اتنی تنگی. حدیث میں یہاں تک آتا ہے صحابہ اگر کسی اونٹ کو ذبح کرتے تو اس کے گوبر کو بھی نچوڑ کے اس کے پانی کو استعمال کر لیا کرتے تھے, تنگی کی یہ کیفیت. ایک ایک کھجور چوستے رہے, اس کی گٹھلی کو چوستے رہے, سارا دن گزر جاتا, پانی کی شدت اور قلت. لیکن صحابہ اللہ ان سے راضی ہو, اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے, اللہ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے پیاروں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان حالات کے اندر بھی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اپنے نبی کو نہیں چھوڑا بلکہ آپ کے ساتھ رہے. بعد اس کے ان میں سے گروہ کے دل بہک جانے کو تھے, پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی, بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. دوسرے مقام پہ غور کیجئے, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور ان تین افراد پر بھی اللہ نے مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے غضب سے خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ قبول کرے، بے شک اللہ زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انسان سے گناہ ہو جانا، یہ قصہ مجھے اور آپ کو سبق کیا دیتا ہے؟ انسان سے اگر گناہ ہو جائے وہ اپنے رب کے دروازے کو نہ چھوڑے، وہ اپنے رب سے نا امید نہ ہو، وہ اپنے رب سے تعلق کو کمزور نہ کرے، بلکہ جتنی بڑی غلطی ہوئی ہے اتنا زیادہ اللہ کے دروازے پر اصرار کرے، آنسو بہائے، معافی مانگے، اپنے اللہ کو راضی کرے، اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ان کو معاف کر دیتا ہے۔ انہی صحابہ میں سے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ وارضاہ ان لوگوں میں سے تھے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، انہوں نے اس گناہ کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا اللہ کی قسم نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا، یہاں تک کہ یا تو مر جاؤں یا اللہ میری توبہ کو قبول کر کے مجھے معاف کر دے۔ اپنے آپ کو آئے ستون سے، مسجد کے ستون سے باندھ لیا، ان کی بیٹی آتی قضائے حاجت کے وقت انہیں کھول دیتی، اس سے فارغ ہو کر وہ پھر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیتے، یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ ان کی بصارت اور سماعت بھی ختم ہو گئی، دیکھنا اور سننا بھی ختم ہو گیا، اور وہ بے ہوش ہو گئے، ان پہ کشتی تاری ہوئی، 7 دن گزر گئے، نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اپنے آپ کو ستون سے باندھے رکھا کہ جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ 7 دن گزر گئے بغیر کھائے پیے، ان پہ غشی تاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے، تو پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور انہیں معاف کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے نہیں کھولوں گا، اس وقت تک ستون سے بدا رہوں گا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے آزاد نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کو کھولا تو کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، میری توبہ کا ایک حصہ یہ بھی تھا، توبہ کے اندر ایک یہ بات شامل تھی، اگر اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو جس گھر میں میں رہتا تھا، جس میں رہ کر مجھ سے یہ گناہ ہوا، وہ گھر اور اپنا سارا مال میں اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں گا، نہ وہ گھر اپنے پاس رکھوں گا نہ وہ مال اپنے پاس رکھوں گا۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اپنے مال کا ایک تہائی تمہارے لیے صدقہ کرنا کافی ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت سنیے جو انہی صحابہ کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بقول نازل ہوئی، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی، اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اقرار کیا، انہوں نے ملا جلا عمل کیا، ایک اچھا عمل اور دوسرا برا، امید ہے اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوئے، مسلمانوں کی اکثریت تعداد زیادہ، کافروں سے ٹاکرا ہوا، مشرکین نے بڑی مہارت سے اپنی صفوں کو ترتیب دیا، اپنے تیر انداز بٹھائے، ابھی جنگ شروع ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مسلمانوں کا لشکر منتشر ہو گیا، بکھر گیا۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو آوازیں دی اور خود پیش قدمی کی کفار کی طرف، اے گروہ مہاجرین، اے جماعت انصار، امام الانبیاء کی جب آواز گونجی تو تمام صحابہ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دوڑے، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم حاضر ہیں، آپ نے پھر پیش قدمی کی اور جو ہی کفار سے دوبارہ ٹاکرا ہوا اور تھوڑی ہی دیر کے اندر ان کو شکست ہو گئی۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک شخص کو سو سو اونٹ اور بکریاں عطا کر دی. انصاریوں کو نے جب یہ منظر دیکھا ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں کی ہیں, اور آج جب غنیمت کا مال ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو مال دے دیا, اور ہم نے آپ کے خلاف کوئی جنگ نہیں کی بلکہ آپ کی مدد کی اور آپ کا ساتھ دیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نہیں دیا. اور ان لوگوں کو ایک ایک آدمی کو سو سو اونٹ اور بکریاں دی. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. آپ نے انصاریوں کو اکٹھا کیا اور کہا یہ بات جو مجھے پہنچی ہے کیا ہے؟ انصاری صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو کیا خبر پہنچی؟ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو لوگ اپنے گھروں میں اونٹ اور بکریاں اور جانور لے کر جائیں, تم اپنے گھروں میں محمد الرسول اللہ کو لے کر جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. انصاری کہنے لگے اللہ کی قسم اے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم تو اس بات پہ راضی ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں مال لے کر جائیں, وہ اپنے گھروں کو مال سے مزین کرے اور ہم اپنے گھروں کو محمد الرسول اللہ سے مزین کریں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنے نبی کو اپنے گھر لے کر جائیں. آپ نے فرمایا اگر لوگ ایک راستے پہ چلے انصار دوسرے راستے پہ چلے تو میں اس راستے کا انتخاب کروں گا جس راستے پہ انصار چلے ہوں گے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے انصاریوں سے پوچھا کہ جب میں تمہارے پاس آیا کیا تم گمراہ نہیں تھے اور میرے آنے سے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. کہا آپ نے پھر فرمایا کیا تم فقیر نہیں تھے اور میرے آنے پر اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا؟ انصاری کہنے لگے کیوں نہیں. آپ نے فرمایا کیا تم میرے آنے سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے اور میرے آنے پہ اللہ نے تمہارے اندر پیار اور محبت کو پیدا فرمایا؟ انصاریوں نے کہا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا اگر تم کہنا چاہو تو یوں کہہ سکتے ہو, اور اگر تم کہو تو سچ ہی کہو گے کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ بے گھر ہو کر ہمارے پاس نہیں آئے تھے اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا؟ اگر تم جواب میں یہ کہو اے اللہ کے نبی آپ بے گھر ہو کے ہمارے پاس آئے اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا تو ٹھیک کہو گے. انصاری کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول بہتر امن عطا کرنے والا ہے. آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ بے یار و مددگار آئے تھے اور ہم نے آپ کی مدد کی, اور اگر تم یہ کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو جب آپ تشریف لائے تو تن دست سے ہم نے آپ کی غمخاری کی. انصاری کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر امن عطا کرنے والے. آپ نے فرمایا اے انصار کی جماعت کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو لوگ اپنے گھروں میں بکریے اور اونٹ لے جائیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ کا رسول لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے حبیب ہم صحابی ہیں. آپ نے فرمایا لوگ اگر ایک وادی میں چلے انصار دوسری وادی میں چلے تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا, اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی میں سے ایک شخص ہوتا, اگر ہجرت نہ ہوتی میں بھی تم میں سے ایک شخص ہوتا. لوگ باقی انصار کے علاوہ باقی لوگ اوپر والا کپڑا ہے اور انصار میرا وہ کپڑا ہے جو جسم کے ساتھ بالوں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. انصاریوں کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ میرا اوپر والا لباس ہے اور انصاری میرا جسم کے اندر والا لباس ہے جو میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا. انصاری خوش ہو گئے اور کہا اللہ کے نبی ہم راضی ہیں اس بات پر, ہم خوش ہیں اس بات پر. اگر ان میں سے کسی نے یہ جملے کہے تو پھر فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس بات پہ راضی ہوئے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی. عبداللہ بن مرزوق ان کی توبہ کا واقعہ سنیے. کہتے ایک دن محفل جمی ہوئی لہو لعب کی محفل, اس میں اس طرح غرق ہوئے ہوئے ظہر کی نماز بھی نکل گئی, عصر کی نماز بھی نکل گئی, مغرب کی نماز بھی نکل گئی. ان کی چہیتی باندھی نے ان کو یاد کروایا کہ نماز کا وقت ہے, اور جب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو اس باندھی نے آگ کا ایک انگارہ اٹھا کے ان کے پاؤں پہ رکھ دیا جس سے انہیں شدید تکلیف ہوئی. کہنے لگے تو نے یہ کیا کیا؟ وہ کہنے لگی یہ تو دنیا کی آگ ہے جس کے انگارے کو آپ برداشت نہیں کر سکے, حشر کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ ظہر عصر مغرب عشاء کا وقت آ گیا, آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی. یہ بات سننی تھی, یہ جملے دل میں ایسے اترے, اللہ کا ایسا ڈر دل میں بیٹھا, ساری لوڈیوں کو آزاد کر دیا, غلاموں کو آزاد کر دیا اور اپنے سارے مال کو اللہ کے لیے صدقہ کر دیا. ایک دن امام سفیان بن عینہ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ان کے پاس آئے, ان کی حالت, کہاں مال کی وہ کیفیت, کہاں دنیا کی وہ فروانی, اور اب کا منظر کیا تھا, ایک اینٹ کو اپنے سر کے نیچے رکھے ہوئے اس کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے سوئے ہوئے, اینٹ کے اینٹ کا تکیہ بنا کر, کوئی بستر نہیں, کوئی کچھ نہیں, زمین پہ تکیے کی جگہ پہ اینٹ رکھی ہوئی. امام سفیان کہتے ہیں کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑتا ہے, اللہ کے لیے کسی چیز کو ترک کرتا ہے, اللہ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرتا ہے. یہ یاد رکھیے, اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. اگر کوئی بندہ بینک کی نوکری پہ ہے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ سود والے بینک سے اپنا معاملہ ختم کر لیتا ہے, بظاہر نظر آئے گا کہ ہر مہینے 50,000-60,000 روپے آتے تھے, اب وہ بند ہو گئے, لیکن اللہ ایسے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا, اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ کے لیے اگر کوئی چیز چھوڑی جائے, اللہ کے لیے اگر کوئی معاشرہ کیا جائے, اللہ اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے. تو کہتے ہیں آپ نے دنیا کی لذتوں کو اور سارے دنیا کو چھوڑ دیا, ترک دنیا سے اللہ نے آپ کو کیا دیا, آپ کو کیا ملا وہ بتائیے. کہا مجھے اللہ نے ترک دنیا سے یہ دیا کہ میں جس حال میں ہوں, پہلے کس حال میں تھا, ریشم کے بستر, غلام, لونڈیاں, باندیاں, محفلیں, قصر, محلات, دنیا, اور اب میں کس حال میں ہوں, مٹی پہ لیٹا ہوں, اینٹ میرا تکیہ ہے. اللہ نے مجھے یہ دیا کہ اس زندگی پر میرے دل کو راضی کر دیا, میرے دل میں اس سابقہ زندگی کا تصور بھی نہیں آتا. اور یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ بندے کو شکر کا یہ مقام عطا کرتے. ایک بادشاہ کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے کسی مہمان کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ ضرور بٹھایا کرتا تھا, اس کے بغیر نہیں کھانا کھاتا تھا. اب یہ سفر پہ ہے, اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کوئی مہمان ڈھونڈ کے لاؤ, کوئی آدمی ڈھونڈ کے لاؤ جو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. کہا بادشاہ سلامت, جنگل میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ, کو دیکھو کوئی نہ کوئی ملے گا. اب اس کے ڈھونڈنے والے نکلتے ہیں تو ایک بکریوں کے چرواہے کو دیکھتے ہیں جو ایک درخت کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کے سو رہا. اسے کہتے ہیں اٹھو, تجھے بادشاہ سلامت بلا رہے. کہا میرا بادشاہ نال کی لینا دینا, میں چار بکریاں رکھی ہیں, بادشاہ کون, میں کون. کہا نہیں اٹھو. وہ نہ مانا تو اس کو زبردستی گرفتار کر کے اٹھا کے لے آئے. بادشاہ نے کہا یہ تو میرا مہمان ہے, تم نے اس کی یہ عزت کی. کہا بادشاہ صاحب یہ آ نہیں رہا تھا, تم اس کو اس لیے زبردستی لے کر آئے. کہا کھول دو اس کو, آرام سے بٹھاؤ. کہنے لگی آؤ بیٹھو, آج ہمارے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا اپنا دسترخوان سنبھال کے رکھ, میں اس کا مہمان ہوں جو تجھ سے کروڑ گنا زیادہ افضل ہے, اعلیٰ ہے. اس نے تلوار نکالی, کہا میں مجھ سے کروڑ گنا. کہنا تلوار سنبھال کے رکھ, میں روزے دار ہوں, اپنے اللہ کا مہمان ہوں, میں روزے دار ہوں اور اپنے اللہ کا مہمان ہوں, مجھے تیرے دسترخوان اور کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے, آ گیا ہے تو بیٹھ جائیے, بتا تو جنگل کے اندر گرمی کے اندر درخت کے نیچے اینٹ کے اوپر سویا ہوا, چند بکریے تیرے پاس, تجھے یہ زندگی کیسی لگتی ہے, تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا کچھ میری آدھی زندگی تیرے جیسی ہے, یہ بادشاہ ہے اور یہ بکریوں کا چرواہا ہے. کہا آدھی زندگی تیرے جیسی ہے اور آدھی زندگی تیرے سے بھی اچھی ہے. اچھا آدھی میرے جیسی, آدھی مجھ سے بھی اچھی. کہاں؟ کہا جو میرے جیسی ہے وہ بیان کر. کہا جب میں سو جاتا ہوں تو بھی سو جاتا ہے, تو مخمل پہ سوتا ہے, میں کانٹوں پہ سوتا ہوں, لیکن سونے کے بعد نہ تجھے اپنی نیند کی کیفیت کا علم ہوتا ہے نہ مجھے علم ہوتا ہے, سونے کے بعد ہم دونوں برابر ہیں, یہ تو تجھ جیسی ہے. کہا جو مجھ سے اچھی ہے, کہا جب میں جاگتا ہوں مجھے چار بکریوں کی فکر ہوتی ہے, تجھے پوری بادشاہت کی ٹینشن ہوتی ہے, وہ زندگی میری تجھ سے بھی اچھی ہے. تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اللہ کسی کو اس کی زندگی میں شکر کی نعمت عطا فرماتا ہے، وگرنہ اللہ رحم فرمائے جو حسد کا دور چل رہا ہے، جس کے پاس سائیکل ہے اگر اس کے کسی دوست نے موٹر سائیکل لے لی تو بیچار موٹر سائیکل اس نے لی ہے ایک مہینے کے لیے، نیند اس کی اڑ گئی کتوں لے آیا موٹر سائیکل، دیکھنی پہن میرے گوڈے کس گئے سائیکل چلا چلا کے، میرے تو بعد سعودی عرب آیا تو موٹر سائیکل بھی لے لے، انہیں گڈی بھی لے لی، بھائی اس نے لی ہے حلال لی یا حرام لی وہ جواب دے ہے، تو سڑ سڑ کے ہمیں کوئلہ ہنڈے ہیں، اپنے سے نیچے دیکھو اللہ آپ کو شکر کی نعمت عطا فرمائے گا۔ شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس جوتے نہیں تھے اور وہ ننگے پاؤں جا رہا اور روتا جا رہا اللہ سے مانگتا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے پیر دیے لیکن جوتے بھی تو دے دے، فلاں کے کیسے جوتے، فلاں کے کیسے جوتے، میرے پاس جوتے نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے ایک شخص اپنی ٹانگ میں لڑکتا ہوا جا رہا، اس کے پاؤں نہیں تھے، کہا اللہ تیرا شکر ہے پاؤں تو دیے ہیں، جوتوں کی خیر۔ اگر سائیکل والا پیدل کو دیکھے، موٹر سائیکل والا سائیکل کو دیکھے، نئی گاڑی والا پرانی والے کو دیکھے، اپنے آپ دل میں شکر کے جذبات آئیں گے، اور اگر اپنے سے اوپر دیکھو گے کرم جوگے کچھ رہو گے نہیں لیکن سڑ سڑ کے اندر ہی اندر ختم ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا اللہ نے اس دنیا کے ترک کرنے پر مجھے وہ عظیم نعمت دی ہے، کہا میں مقبل پہ سوتا تھا، ریشم پہ سوتا تھا، آج کانٹا اور اینٹ کا تکیہ بنا کر سو رہا ہوں، لیکن اس زندگی پر بھی اللہ نے مجھے شکر کی توفیق عطا فرما دی۔ موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی، ان کی توبہ کا واقعہ سنیے، یہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے، کھانا پینا، اچھا لباس، اچھی خوشبو، غلام، لونڈیے، بانڈیے، محلات، یہ ان کا شغل، یہ ان کی فکر، یہ ان کا غم۔ ایک رات ان کے محل کے اندر شراب و شباب کی محفل جمی ہوئی، اچانک ایک ایسا نغمہ اس کے کان سے ٹکراتا ہے جس کا درد بھی بڑا عجیب ہے، جس کی سوز بھی بڑی نرالی ہے، یہ وہ نغمہ نہیں جو اس کے سامنے تار بجانے والے، ساز بجانے والے بجاتے تھے، یہ کسی عجیب طرح کی باتیں ہیں اور عجیب طرح کا نغمہ ہے۔ اپنے غلاموں سے کہتا ہے ڈھونڈو یہ کون گا رہا ہے اور اس کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کے غلام ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، قریب ہی ایک مسجد کے اندر ایک نوجوان ہے جس کا جسم سوکھا ہوا، جس کے اوپر دو پرانی چادریں ہیں، جس کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، جس کا رنگ پیلا ہو چکا ہے، جس کے بال خاک آلود ہیں، اور وہ مسجد کے اندر کھڑا ہوا اپنے رب سے باتیں کر رہا اور اپنے رب کے کلام کی تلاوت کر رہا، اور اتنی پیاری آواز کہ وہ آواز جب موسیٰ ہاشمی کے کان میں پڑتی ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے اپنی محفل کو چھوڑ کر اس نوجوان کو اپنے پاس بلانے کے لیے۔ اس کو لے کر آ جاتے ہیں، وہ پوچھتا ہے یہ کون ہے، کہا یہی وہ نغمہ گا رہا تھا تیرے محل کے پاس قریب ہی ایک مسجد کے اندر۔ اسے کہتے ہیں تو کیا پڑھ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہنے لگا میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا تھا۔ کہا مجھے بھی سنا، تو انہوں نے سنانا شروع کیا، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، بے شک نیک لوگ نعمت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے، تم ان کے چہروں کی تازگی سے ہی نعمت کو محسوس کر لو گے، معلوم کر لو گے۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، انہیں خالص سرب مہر شراب پلائی جائے گی جس کی مہر کستوری کی ہوگی، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، تو نعمتوں کے شائقین کو، نعمت کی تلاش کا شوق رکھنے والوں کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کرے، اس نعمت کے لیے دوڑے، اس نعمت کی تلاش میں لگے، اس نعمت کی فکر کرے۔ یہ دنیا کا آرام، یہ دنیا کی آسائشیں، یہ دنیا کے محلات تو یہی رہ جانے والے ہیں، اور جنت کی یہ نعمتیں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب لوگ پیئیں گے۔ اے دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہونے والے انسان، جنت کی مجلس ہے، جنت کی محفلیں، جنت کے لباس، جنت کے قالین دنیا کے آرام کے سامان سے کہیں زیادہ پیارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ جنت کی حور کا سر کا دوپٹہ پوری دنیا مل کے اس ایک دوپٹے کی قیمت نہیں بن سکتے۔ آج مسلمان اس دنیا کے دھوکے میں کیسے پڑے ہوئے کہ نہ انہیں اللہ یاد رہا، نہ قرآن یاد رہا، نہ فرمان مصطفیٰ یاد رہا، نہ دین اسلام سے رغبت یاد رہی۔ شیطان نے معیشت کا ایسا چکر چلایا، یہ نہیں کہ وہ بھوکے سوتے ہیں، نہیں، یہ منہ جو انسان کا یہ بھرتا رہی ہے، یہ پیٹ انسان کا بھرتا رہی ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس ایک کمرہ سونے کا بھرا ہوا ہو وہ اس پہ راضی نہیں ہوگا، بلے ایک نال دا ایک ہور ہوگی نا پھر گل بن دی ہے۔ ایک کوٹھی خریدنے کے بعد، ماڈل ٹاؤن میں ایک پلاٹ لینے کے بعد، یہ تو ہو گیا نا بڑے بیٹے کے لیے، ایک بیٹا اور ہے، اگر ایک پلاٹ اور ہو جائے نا بڑھاپا بڑا ہی اچھا گزرے گا۔ یہ نہیں پتا ان بیٹوں کی جب بیٹیاں آئیں گی تیرا سلوک کی کرن گیا، اس کا نہیں پتا بھی۔ یہ مستقبل سنوارنا ہے تو یہ مستقبل ہے۔ جنت کے بستر کا حال سنیے، بطور انہا من استبرق، جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے۔ جنت کی مجلسوں کا حال سنیے، متکئین علی رفرف خضر وعبقر حسان، سبز قالینوں نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں سے اللہ کے دوست دو چشمے دیکھیں گے جو دو ایسے باغوں میں سے رواں دواں ہوں گے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، جن میں سب میوے دو دو قسم کے ہوں گے، لا مقطوعات ولا ممنوع، جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان سے کوئی روکے گا، وفی عیشۃ راضیہ۔ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گناہوں پر معافی مان لی، اپنے اللہ سے رشتے جوڑ لیے، اپنے اللہ سے تعلق بنا لیے، اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ کے پیاروں میں شامل ہو گئے، تو پھر انسان کہاں ہوگا؟ فی عیشت راضیہ، من مانے عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بہشت بری میں ہوگا، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی جھوٹی لغو بات نہ سنے گا، فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہوگا، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے تخت ہوں گے، واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ آپ خورے قرینے سے رکھے ہوئے، گاؤں تک یہ قطار در قطار لگے ہوئے، نفیس مسندیں بچھی ہوئی، اور وہ کیسے مقام پر ہوں گے، کیسے ٹھکانے پر ہوں گے؟ فی ظلال وعیون، سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اکلہا دائم، اس کا کھانا، اس کے پھل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وظلہا، پھل بھی ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ ہمارے دنیا کے درختوں پہ تو سیزن کا پھل لگتا ہے نا، سال میں ایک دفعہ آم لگتا ہے، جنت کے درختوں پہ سدا بہار پھل۔ یہاں تو خزاں آتی ہے، ہمارے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، چھاؤں ختم ہو جاتی ہے، جنت کے درختوں کے پھل بھی سدا بہار ہیں، جنت کے درختوں کے سائے بھی سدا بہار ہیں۔ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ کس کا ٹھکانہ ہے جو اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے، گناہ ہو جانے پر معافی مانگتے رہے، شیطان کے اس بہانے میں نہ آئے، میرے تو اتنے گناہ ہو گئے، ابھی معافی مانگی تھی پھر ہو گیا، پھر معافی مانگی پھر ہو گیا۔ ارے تم معافی مانگتے رہو، سچے دل سے، کھیل تماشا نہ ہو، سچے دل سے معافی مانگتے رہو، تم ساری عمر تم سے گناہ ہوتے رہے، تم سچے دل سے معافی مانگتے رہو، ہر معافی مانگنے پر اللہ پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ان کا ٹھکانہ ہے جو اللہ سے ڈر گئے، مقبل کافرین النار۔ اور اگر اس دنیا میں اپنے اللہ سے رشتے نہ جوڑے، تعلق نہ جوڑا، گناہوں کی زندگی کو عادت بنائی، کفر کی وادی میں گر گئے، شرک اکبر کی وادی میں گر گئے، نہ توحید کو سمجھا، نہ مقام رسالت کو سمجھا، نہ قرآن کو پڑھا، نہ حدیثوں سے رشتہ جوڑا، وادی کفر میں جانے کے بعد حالات بڑے خراب ہوں گے، وہاں کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ آئیے ان کا انجام کیا ہے قرآن کی آیات سے سنتے ہیں، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ایسے عذاب کے اندر جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ ان المجرمین فی ضلال و سعر، بے شک گنہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہوں گے، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم، اے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں کے اندر شامل نہ فرمانا، ہمیں اپنی رحمت سے اپنے جنت کے جنت میں داخل ہونے والے اپنے پیاروں میں شامل فرمانا۔ اس جہنم میں جانے والوں کا منظر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا اب آپ کا مزہ چکھو۔ دنیا میں کیا کہا کرتے تھے، اے جہاں میٹھا اگلا جا کے میٹھا، یہ جہاں مزہ کرنے کی زندگی کا، اچھی زندگی گزارنے کا ایک موقع ہے، مزے کر لو، آزاد ہو جاؤ۔ ایک شخص کے گھر کے اندر شراب و شباب کی محفلیں لگی ہوئی، ایک گزرنے والا اللہ کا ولی پاس سے گزرتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، اس کی لونڈی دروازے پہ آتی ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے یہ گھر غلام کا ہے یا آزاد کا ہے؟ لونڈی یہ سمجھی کہ جو معروف غلام اور آزاد ان کے بارے میں سوال کا نہیں، یہ آزاد کا گھر ہے غلام کا نہیں۔ کہا میں بھی یہی سمجھا کہ جتنی موسیقی کی آواز گھر میں سے آ رہی، لگتا ہے یہ کسی کا غلام نہیں ہے، اور اگر یہ کسی کا غلام ہوتا تو اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارتا۔ یہ کہہ کر واپس گئی، گھر والے نے پوچھا، یہ چلا گیا، گھر والے نے پوچھا کون تھا؟ کہا پتہ نہیں، ایک مولوی صاحب آئے تھے۔ کہا کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ یہ گھر آزاد کا ہے یا غلام کا؟ کہا پھر تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا کہ یہ گھر آزاد کا ہے۔ کہا اس نے جواب میں کچھ کہا؟ کہا ہاں، وہ ایک جملہ کہہ کر گئے تھے، اگر یہ غلام کا گھر ہوتا تو اس کو اپنے آقا کی بات ماننی پڑتی، واقعی یہ آزاد کا گھر ہے جس کا کوئی آقا نہیں ہے۔ یہ جملے اس کے دل پہ تیر کی طرح برسے کہ میں تو اپنے اللہ کا غلام تھا، میں کہاں سے آزاد ہو گیا؟ یہ شیطان کے چکر میں آیا، اسی وقت لونڈیوں کو آزاد کر دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا، شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا، محفل کو برخاست کر دیا، اور روتے رہے، اس کی تلاش میں نکلے، اور اللہ سے سچی توبہ کر کے اللہ کے پیاروں میں شامل ہو گئے۔ اگر زندگی ایسے گزری پھر تو مبارک ہو، اور اگر زندگی جانوروں کی طرح گزری، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، سامان اٹھا کے گھر میں لے آنا، اور سمجھنا یہی زندگی ہے، تو پھر کہا جائے گا چکھو ذوقوا مس سقر، چکھو آگ کے عذاب کو۔ ایک گناہگار شخص ابراہیم بن ادھم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مجھے کچھ نصیحت کیجئے، میری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی۔ اس واقعے پر اللہ سے دعا ہے، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو فکر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو یہ واقعہ، یہ باتیں اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں کا امتحان لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا میری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی، مجھے نصیحت کیجئے، مجھے کچھ سمجھائیے۔ تو کہنے لگے میں تجھے 5 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اور پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو اللہ کی نافرمانی کرنا چاہے، اگر تیرا دل تجھے گناہ کی طرف لے کر آئے، اللہ کی بغاوت کی طرف لے کر آئے، تو کر ایک شرط پر، جس اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس اللہ کا دیا و رزق کھانا چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے، ہر چیز تو اللہ کی دی ہوئی ہے، گندم اللہ اگاتا ہے، ہم تو زمین کے اندر دانے ڈال کے، مٹی ڈال کے دفن کر کے آ جاتے ہیں، ان انگوریوں کو اگانے والا تو اللہ ہے، بارش برسانے والا تو اللہ ہے، پھل پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، ہوا اللہ نے بنائی ہے، سورج اللہ نے پیدا کیا ہے، جن بد نصیبوں کو صرف جمعے کی نماز نصیب ہوتی ہے وہ سوچے اللہ کے لیے، کیا ہماری یہ آنکھیں صرف جمعے والے دن کام کرتی ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ کے اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا روٹی ہم صرف جمعے والے دن کھاتے ہیں، باقی پورا ہفتہ کھانا نہیں کھاتے، باقی پورا ہفتہ ہم پانی نہیں پیتے، باقی پورا ہفتہ ہم سانس نہیں لیتے، باقی پورا ہفتہ ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہمارا کان، ہمارا ناک، ہمارا دل، ہمارے گردے پھیپھڑے، ہمارا جسم، وہ حرکت میں نہیں رہتا؟ کیا یہ صرف ایک دن کام کرتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بس جمعے کی نماز پڑھ لی اللہ اللہ خیر اللہ, اتنے زیادہ حاجی لگ لگ بڑھنے دی بھی لوڑ کوئی نہیں. بوڑھے میں جب بڑھاپے میں جائیں گے, بوڑھے ہو جائیں گے, وہ پھر مسجد ہوگی, گھر ہوگا, مصلی ہوگا, کچھ اور کرنے کے قابل تو رہیں گے نہیں, اس وقت اللہ اللہ اللہ کر لیں گے, ابھی تو جوان ہوں اور بہت کچھ کرنے کا ٹائم باقی. انا للہ وانا الیہ راجعون. کہاں پر گناہ کرنے کا دل چاہے اس اللہ کی نافرمانی کرنے کا, اس کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے, کہا پھر کیا کھاؤں گا, اگر اس کا رزق چھوڑ دیا کیا کھاؤں گا, ہوا اس کی ہے, پانی اس کا ہے, رزق اس کا ہے, پھل اس کے ہیں, میوے اس کے ہیں, ہر چیز تو اس نے پیدا کی. کہا اس کا کھاتا ہے, اس کا کھاتا ہے اور پھر اس کو ناراض کرتا ہے. اپنے دروازوں پر جن کے لیے اللہ نے جس جس موقع پر اجازت دی ہے, جانوروں کی رکھوالی کے لیے, سیکورٹی کے لیے, لوگوں نے کتے پالے ہوئے ہوتے ہیں نا, دو ٹائم کی روٹی ڈالتے ہیں, ہڈیاں ڈالتے ہیں اس کو, بچہ وہ کھانا پھینکتے ہیں, کبھی وہ کھانا کھا کر بے وفائی بھی کرتا ہے, دشمن کے سامنے کیسا پڑتا ہے, کیسے حفاظت کرتا ہے, آپ کے قدموں میں کیسے اپنے منہ کو زمین پہ لگاتا ہے, دم کو ہلاتا ہے. ایک ٹائم روٹی آپ نہ دو وہ بھوکا بیٹھا رہے گا لیکن آپ کا دروازہ نہیں چھوڑے گا. کیا اس جانور سے بھی ہمیں کوئی نصیحت نہیں ملتی؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, عزت دی ہے, رزق دیا ہے, جوانی دی ہے, صحت دی ہے, نعمتیں دی ہے, رزق دیا ہے, ایک ایک چیز اللہ کی عطا کردہ ہے, لیکن یہ ماتھا اس اللہ کے لیے زمین پہ رکھتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. کہا اس کا کھا کر پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے. کہا دوسری بات سنائیے. کہا اگر نافرمانی کرنے کا جی چاہے تو اللہ کے ملک سے, اللہ کے علاقے سے, آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سے کہیں اور چلا جا, کہیں اور جا کر نافرمانی کر, اللہ کی دی ہوئی چھت استعمال نہ کر, اللہ کا دیا ہوا فرش استعمال نہ کر. کہا سبحان اللہ, اور کہاں جاؤں, میں تو کہیں جا ہی نہیں سکتا. کہا اس کے گھر میں رہتا ہے, یہ گھر ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اس کے گھر میں رہتا ہے, اس کے دسترخوان سے کھانا کھاتا ہے, پھر اس کو ناراض کرتا ہے. رات تیسری بات بتاؤ. کہا جب گناہ کرنے کا جی چاہے وہاں جا کر گناہ کر, جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے, وہاں جا کر گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے. وہ کہنے لگا سبحان اللہ, ایسی کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہ دیکھ سکے؟ کالی چیونٹی, کالی رات, کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے, اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو وہاں پر دیکھ رہا ہے, اس کا رزق دے رہا ہے, اس کے پاؤں کی دھمک اپنے عرش پہ سن رہا ہے. ایسی تو کوئی جگہ نہیں جہاں میں اللہ سے چھپ جاؤں. ایک استاد نے اپنے شاگردوں کا امتحان لیتے ہوئے ہر کسی کو ایک ایک مرغی یا کبوتر پکڑایا, جاؤ اس کو ذبح کرو, لیکن شرط لگائی کہ وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. ہر شاگرد چھپ چھپ کے کونوں کھدروں میں بیٹھ کے ذبح کر کے لے آیا, ایک زندہ سلامتی لے آیا. دیکھا تو یہ کہا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو, تو زندہ کیوں لے آیا؟ کہا آپ نے شرط ہی ایسی لگائی, میں جہاں بیٹھ کر چھری چلانے کے لیے ابھی ہاتھ اٹھاتا میرا دل فوراً کہتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. استاد کی شرطی وہاں کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے, کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں. کہا جب تو مانتا ہے اللہ تجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے, میرے نبی کی سنت کو شیئر کرنے والوں, جب تمہارا یہ ہاتھ رسول کی سنت کے قتل کے لیے بلند ہوتا ہے کیا تمہیں اللہ نہیں دیکھتا؟ اللہ کے لیے سوچنا, بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچنا, آج تو بیوی کی رضامندی کے لیے یہ جرم کر رہے ہو, قوم قبیلے کی رضامندی کے لیے یہ جرم کر رہے ہو, کل رب کے دربار میں کس منہ سے کھڑے ہو گے؟ کہاں ہر جگہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, کہاں اس کے گھر میں رہتا ہے, اس کا دیا ہوا کھاتا ہے اور وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے, یہ تینوں باتوں پر یقین ہے, پھر بھی اس کو ناراض کرتا ہے. انسان کسی کے گھر میں مہمان جائے, اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, انسان کسی کے گھر میں مہمان جائے اور اس کی بیٹھک میں بیٹھ کر, مجلس میں بیٹھ کر دسترخوان لگ جائے, کھانا بھی آ جائے, انہی کے گھر میں کھانا کھا کے رات کو سو بھی جائے, اور اسے پتا ہے کہ اس نے ایسے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں, وہ اندر بیٹھ کے مجھے دیکھ رہا ہے, چوری کرنے کی کوشش کرے گا؟ اوریجنل قسم کا ڈاکو بھی ہوگا تو لیکن چوری کی کوشش پھر بھی نہیں کرے گا, پتا ہے وہ دیکھ رہا, اس کے سامنے بڑا شریف بن کے کھڑا ہوگا, اور جب پتا لگے کوئی نہیں دیکھ رہا بندہ تبھی ڈنڈی مارتا. اللہ یہ یقین ہمیں عطا فرما دے کہ ہمارا رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا. کہا جب مانتا ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے, کھا بھی اس کا رہا ہے, چھت اور فرش بھی اس کا دیا استعمال کر رہا ہے, اور وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے پھر بھی نافرمانی کرتا ہے. کہا چوتھی بات بتائیے, کہا جب موت کا فرشتہ آئے, ابھی تو تیری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے, نہ نماز کا پتہ ہے, نہ قرآن کی تلاوت کا پتہ ہے, نہ اللہ کی محبت کا علم ہے, نہ رسول اللہ کی محبت کا علم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو اپنی مرضی کی جانوروں والی زندگی گزار رہا ہے, لیکن جب موت کا فرشتہ آئے نا اور تجھے کہ چل تیاری کر روح کو باہر نکال, تو اسے کہنا چٹ کھلو جا, تھوڑی دیر کے بعد آنا, میں نے اپنی ساری زندگی جو گناہوں والی گزاری ہے اس سے معافی نہیں مانگی, مجھے معافی مانگنے دے. موت کے فرشتے کو روک دینا, معافی مانگ لینا, سچے دل سے توبہ کر لینا, کچھ نیک اعمال کر لینا, اور اسے ہفتے دو ہفتے کا ٹائم دے دینا, یہ ہفتہ دو ہفتہ خوب نیکیے کر کے گزارنا, معافی مانگ کر گزارنا, تاکہ تو پاک صاف ہو جائے اور فرشتہ تجھے جب لے کر جائے سیدھا جنت میں چلے جائے. اس نے کہا سبحان اللہ, یہ اختیار کس کو ہے کہ موت کا فرشتہ آئے اور وہ کہ میرا آج جانے کا پروگرام نہیں ہے. موت کا اختیار تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کی طرف سے جب موت کا وعدہ پڑے گا, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, ایک لمحے کی نہ تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی. کہا سبحان اللہ, اس کے گھر میں رہ رہا ہے, اس کا دیا وہ کھا رہا ہے, وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے, اور جب وہ تجھے گرفتار کرنا چاہے پکڑنا چاہے تو اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا, پھر بھی گناہ کرتا ہے. کہا چوتھی اور آخری, پانچویں اور آخری بات بتاؤ. کہا جب قیامت کے دن اللہ تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے اور فرشتے جہنم کے تیری بازو پکڑ کے تجھے کھینچ کے جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہے ہو, خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسله زرعها 70 ذراعا فسلكوا, اس کو پکڑ لو, اس کو جکڑ لو, 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کے اسے جہنم کے گڑوں میں پھینک دو. جب فرشتے تجھے جہنم میں لے جا رہے ہو تو کہنا میرا کوئی پروگرام نہیں ہے جہنم میں جانے کا, مجھے چھوڑ دو, میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں. فرشتوں سے ہاتھ چھڑوا کر بھاگ کر جنت میں چلے جانا. اس نے کہا سبحان اللہ, یہ کس کا اختیار ہے کہ فرشتے اس کو جہنم میں لے جائیں, اللہ جہنم میں جانے کے اس کے لیے آرڈر جاری کر دے اور وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگ کر جنت میں جائے. کہا سبحان اللہ, مانتا ہے کہ تو اللہ کے دیے ہوئے گھر میں رہ رہا ہے, اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہا ہے, اللہ تجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے, جب تجھے گرفتار کرنا چاہے, اٹھانا چاہے, پکڑنا چاہے, موت دینا چاہے, تو بھاگ بھی نہیں سکتا, بچ بھی نہیں سکتا, اور جب وہ تیرے لیے جہنم کے فیصلے کرے تو فرشتوں سے بچ کر جنت میں گھس بھی نہیں سکتا. یہ ساری باتیں تو مانتا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے. اس نے کہا میرے لیے اتنی ہی نصیحت کافی ہے اے ابراہیم بن ادہم, میں آپ کے ہاتھ پر اپنی توبہ کا اعلان کرتا ہوں, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, آج کے بعد میں ہر وہ کام کروں گا جس سے اللہ راضی ہوگا اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کروں گا جس سے اللہ ناراض ہوگا. تو لوگوں, اللہ کے لیے اپنی زندگی کو دیکھو, اپنے دن کے 24 گھنٹوں کو دیکھو, آج کا دن بستر پہ سوتے ہوئے حساب و کتاب لگاؤ. کئی لوگ نئے نئے آتے ہیں انڈیا پاکستان سے تو سوتے ہوئے حساب لگاتے ہیں آج کتنے ریال خرچ ہوئے. مثال کے طور پہ اگر 20 ریال خرچ ہو جائیں تو اس کو 20 نہیں کاؤنٹ کرتے, 20 پاکستانی ہوگا تو 20 سے ضرب دے گا, اچھا آج تو 400 روپیہ لگ گیا. یہ حساب لگتا ہے, یہ حساب بھی لگاؤ 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے اللہ کو راضی کیا ہے, کتنے گھنٹے شیطان کو راضی کیے ہیں, کتنے سانس مجھے جہنم کی طرف قریب کر رہے ہیں, کتنے سانس مجھے جنت کے قریب کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے, اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ رکھے, موت دے تو اس حال پہ دے, اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. یہ ایک بھائی نے دعاؤں کی درخواست کی ہے, کسی پریشانی میں ہے, اللہ سے دعا ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے.